I ty, chłopaku liryczny, że walentynki w tym roku w tygodniu są azjatyckim? Więc złup jej kaczkę, chłopaku. Więc wykorzystaj okazję i kaczką tą orientalną rzuć jej do stóp całą Azję. Jak walentynki, to po azjatycku. Bo teraz świeża kaczka Pekin tylko po 8,75 za kilogram. Kaczka 8,75. A przepisy na kuchnialidla.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. No i minęło południe, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lutego. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze krytycznie o pakiecie onkologicznym rozważają skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Potwierdzają się wszystkie nasze obawy, że ten pakiet nie jest w stanie pomagać chorym. Drożej na stacjach benzynowych, na razie tylko kilka groszy, ale na tym nie koniec. W górach mocno sypie i wieje, synoptycy ostrzegają turystów. Pakiet onkologiczny nie spełnia swojej funkcji, tak mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Jeszcze w tym tygodniu Naczelna Rada Lekarska zdecyduje, czy skierować skargę do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, mówi Maciej Hamonkiewicz. Potwierdzają się wszystkie nasze obawy, że ten pakiet nie jest w stanie pomagać ludziom chorym. Lekarze potrzebują wyposażenia technicznego, formalno-prawnego, finansowego, by móc pomagać ludziom chorym. Dzisiaj już nasi pacjenci widzą, że to, co dla nich przygotowane, jest po prostu niewłaściwe. Tak zwany pakiet onkologiczny wszedł w życie od nowego roku. Zgodnie z założeniami ma on pozwolić na szybszą diagnostykę i leczenie pacjentów chorujących na nowotwory. Karambol w Gdyni. Zderzyło się 8 samochodów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do wypadku doszło przy zjeździe ze stakady Kwiatkowskiego na ulicę Hutniczą w Gdyni. Przed 10 na jezdni od strony obwodnicy Trójmiasta ciężarówka uderzyła w 7 samochodów, które stały na czerwonym świetle. Kierowca najprawdopodobniej nie wyhamował. Był trzeźwy. W tym miejscu tworzą się korki. Skończyła się dobra passa. Paliwo znów drożeje. W ostatnim czasie ceny wzrosły o kilka groszy, ale będą nadal rosły, bo jak mówił gość informatora ekonomicznego Trójki, publicysta Gazety Wyborczej Andrzej Kubik, wzrosły ceny w hurcie. Najpierw to był trochę efekt umocnienia się dolara, czy też osłabienia złotego w stosunku do dolara, wywołana właśnie tym, co się działo na rynku paliwowym, ale następnie zobaczyliśmy jednak odwrót, zakończenie przynajmniej na razie tendencji spadku cen ropy naftowej i przez ostatnie 2 tygodnie ceny ropy naftowej poszły w górę o ponad 1/5, ponad 20%. I to już jest sygnał dla sprzedawców paliw, że jeżeli jednocześnie drożeje paliwo w hurcie, no to należy podnosić ceny detaliczne. Teraz średnio za benzynę 95 trzeba zapłacić 4,29 zł, olej napędowy 4,39, a za gaz 2,06 zł. W Brukseli trwa Narada Ministrów Spraw Zagranicznych Państw Unii. Ma zostać rozszerzona lista unijnych sankcji wizowych i finansowych wobec Rosjan w związku z konfliktem na Ukrainie. Grzegorz Schetyna spodziewa się szczegółów dotyczących ostatnich rozmów przywódców Niemiec i Francji w Kijowie i Moskwie. Tu trzeba trzymać kciuki i trzeba być optymistą, że to pójdzie w dobrą stronę. Na środę planowane jest kolejne spotkanie na szczycie przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji w Mińsku. Tymczasem, jak pisze rosyjski dziennik Wiadomości, nikt nie wie, czego od Ukrainy chce Władimir Putin. Nawet on sam. Dziennikarze postanowili dowiedzieć się, jak kryzys ukraiński wygląda z pozycji Kremla. Na początku tekstu rosyjscy dziennikarze cytują wypowiedź prezydenta Ukrainy, który po kilku rozmowach telefonicznych z Władimirem Putinem doszedł do wniosku, że ten nie wie, czego chce od sąsiedniego kraju. Mamy jeden cel, rozpad Ukrainy. Tak z kolei określa stanowisko Kremla jeden z bliskich współpracowników Władimira Putina. Dodaje on, że w zawarciu kompromisu między Moskwą a Kijowem będzie przeszkadzał Krym. Dalej Wiadomości zwracają uwagę na tak zwany wariant czeczeński, który już w ubiegłym roku prezydent Rosji miał proponować kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Polega polegać. On miałby na tym, że Ukraina daje separatystom pieniądze i autonomię, a oni tłumią antykijowskie nastroje. Kończąc swoją obszerną analizę, rosyjski dziennik podpowiada zachodnim politykom, że Władimir Putin, jak każdy człowiek, podejmując ważne decyzje, również kieruje się prywatnymi emocjami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki na koniec ostrzeżenie. W górach może mocno sypać śnieg, będzie też porywisty wiatr. Największych opadów należy spodziewać się w Beskidach, gdzie może spaść go nawet 20 centymetrów. Niebezpiecznie może też być w Tatrach, gdzie już jest dużo śniegu i synoptycy zapowiadają, że nie przestanie tam padać. O tym Przemysław Bolechowski. Takiego ataku zimy jak w miniony weekend nie było od bardzo dawna. W ciągu kilkunastu godzin spadło około 30 centymetrów śniegu. Miejscami opady były tak intensywne, że widoczność ograniczała się do kilkunastu metrów. Na Podhalu dawał się również we znaki silny wiatr, który miejscami tworzył spore zaspy śnieżne. Tymczasem najnowsze prognozy pogody zapowiadają, że to nie koniec ataku zimy. Dzisiaj po południu, a przede wszystkim w nocy, znów ma bardzo intensywnie padać. I według niektórych synoptyków pokrywa śnieżna w Zakopanem powiększy się o kolejnych kilkadziesiąt centymetrów. Będzie również dość chłodno, choć nie należy się spodziewać sporych mrozów poniżej minus 10 stopni. Na pewno jednak warunki na drogach będą bardzo trudne. Zakopane, Przemek Bolechowski, Radio Kraków. I to wszystko w tym serwisie. Za moment pogoda dla wszystkich regionów. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, ale chwilami się rozpogodzi. Wszędzie może padać śnieg. Na zachodzie będzie przechodził w śnieg z deszczem i marznący deszcz. Nad morzem silny wiatr. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim 5 stopni, w centrum 0, a na Podkarpaciu i w Małopolsce minus 2. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi cię o dowód osobisty i daje ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa. Nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Dzień w pełni, praca w re, szybciutko odpowiadam na maile, kilka ważnych telefonów, a ci, którzy wybierają się do Eurobanku po kredyt gotówkowy, mogą jeszcze spokojnie wypić kawę. Bo i tak zdążą, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku SA. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Ustawodawca w Polsce wyposażył banki w bardzo potężną broń. Bankowy tytuł egzekucyjny. Od roku w Sejmie, jak informuje dziennik Gazeta Prawna, są dwa projekty zmiany prawa bankowego. Jeden PSL-u, ograniczający przywilej banków, drugi Prawa i Sprawiedliwości, likwidujący bankowy tytuł egzekucyjny. Ale parlamentarzyści nie znajdują czasu, aby sprawą się zająć. Bankowy tytuł egzekucyjny działa błyskawicznie. Bank wystawia tytuł, sąd w ciągu zazwyczaj 3 dni nadaje tytuł wykonalności, sprawdzając wniosek jedynie pod względem formalnym. Co ciekawe, klient może złożyć oczywiście zażalenie, ale w tym przypadku nie ma żadnych norm czasowych. W efekcie nasze zażalenie może być przez sąd rozpatrywane miesiącami, a nawet dłużej. Przy czym nawet jeśli sąd uzna nasze argumenty, komornik zdąży zająć pieniądze skąd, doprowadzając osobę fizyczną czy firmę do ruiny. Oczywiście możemy założyć sprawę sądową, ale to zadanie dla wytrwałych, nierzadko na lata. To się nazywa zasada sprawiedliwości społecznej. Dziś pytanie, czy zlikwidować bankowy tytuł egzekucyjny. A moim gościem jest pan poseł Adam Abramowicz, poseł PiS. Witam pana, a dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Panie pośle, czy można skutecznie obronić się przed bankowym tytułem egzekucyjnym? Skutecznie, czyli szybko i tak, by bank nas albo firmy nie doprowadził do ruiny. Sytuacja mniej więcej wygląda tak, jakby postawić dwóch bokserów na ringu i jednemu kazać walczyć jedną ręką i to na dodatek lewą. No ten z ograniczeniem to oczywiście klient banku, a ten co może boksować obydwoma rękami to jest bank. No tak tutaj w Polsce nasze państwo uprzywilejowało jedną grupę, czyli banki. Przypomnę, że przecież większość banków to są banki prywatne, przeciwko innej grupie, czyli klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom. Jest to jedyny kraj w Europie, który stosuje takie zasady i jest to zupełnie niezrozumiałe, dlatego że dzisiaj mamy gospodarkę rynkową. W zasadzie wszyscy państwo powinno chronić wszystkie strony procesów rynkowych. Chroni tylko jedną stronę i to powoduje wiele kłopotów. No tak, ale te afery kolejne. Ale panie pośle, ktoś powie, dobrze, tyle że bank musi się zabezpieczyć. Klient może pożyczać pieniądze, nie musi, a jeśli może, jeśli chce, to poddaje się pewnej procedurze. Na pewne rozwiązania prawne się godzi. Czy może i nie musi? Nie do końca jest tak, ponieważ nikt nie dostanie kredytu hipotecznego, chociażby, jeśli tego na TBTS-ie nie zgodzi, więc to nie jest tak, że tutaj jest wolność decyzji stron. Tutaj bank jest w sytuacji uprzywilejowanej, dużo silniejszej niż klient. Jest to całkowicie, nasze państwo działało całkowicie wbrew temu, co robi Unia Europejska, bo w Unii Europejskiej wszystkie działania idą ku temu, żeby zrównoważyć tą słabszą stronę wspomóc wobec tej silniejszej. W Polsce jest dyktat po prostu. Jedna strona mówi, możesz wziąć kredyt, ale musisz podpisać nam tutaj. W większości to ludzie nie rozumieją, co podpisują, tak? A później zobaczymy. I jeśli chodzi o bankowy tytuł egzekucyjny, jest on używany później z wielką brutalnością. Ale właśnie, czy pana zdaniem ten instrument prawa bankowego jest przez banki nadużywany? Ale oczywiście, że tak. Tak, i jest sytuacja taka, że politycy czy nawet społeczeństwo, nie wiedząc jak to działa, mówi, ciągle się jakaś kolejna grupa poszkodowanych przez banki upomina do państwa o pomoc, a przecież to jest ich sprawa, oni sami podpisywali umowy, to niech idą do sądu i w sądzie dochodzą swoich praw. Tymczasem BPE działa w ten sposób, że nie można dochodzić swoich praw w sądzie, bo tak jak pan redaktor powiedział, bank sam decyduje, kto jest wygranym w sporze z samym sobą. To jest taka dziwna konstrukcja. Dochodzić praw można, ale trochę post factum, prawda. Można dochodzić, jeśli się zdąży, bo po wystawieniu, na wystawienie klauzuli do bankowego tytułu egzekucyjnego, to sąd ma 3 dni, a później klient może się odwoływać w ciągu 7 dni i jeszcze musi wpłacić 5% wartości sporu. Oczywiście można mówić, że jest to jakaś szansa do uzyskania swoich praw, ale w przypadku na przykład przedsiębiorców, to jeżeli ktoś wchodzi w spór z bankiem, to natychmiast zostaje mu zablokowane konta, wypowiada mu się umowę kredytową, i w ten sposób niszczy się firmę. Takim przykładem jest Malma, to już takim koronnym przykładem, ale nie tylko. Inni przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani w ramach opcji walutowych. Takim przykładem jest również firma Kram z właścicielem firmy będę rozmawiał w dzisiejszym programie. Panie redaktorze, jeszcze powiem tylko o frankowcach, bo to jest temat na czasie. I dzisiaj mówi się tak, w tych umowach jest zastosowanych wiele klauzul niedozwolonych. W sądach mogliby dochodzić swoich praw, unieważniać te umowy, ale jak oni mogą to zrobić, skoro bank przykłada im do głowy BPE, czyli spróbuj tylko tutaj się z nami nie zgodzić, spróbuj się sądzić, to my ci natychmiast wystawimy tytuł egzekucyjny. I zablokujemy ci konto, zaczniemy ci licytować twoje mienie. Co zakłada państwa projekt zmiany prawa bankowego? Jakie zmiany wprowadza? Ja muszę powiedzieć, że ten projekt już wyszedł spod komisji. To było w tamtym tygodniu. Całe szczęście została podkomisja komisja zakończyła swoje prace, zarekomendowała negatywnie. Niestety Platforma i PSL jakimś dziwnym zrządzeniem broni tych praw, tej nierównowagi banków jak niepodległości. Wyszedł i pójdzie teraz do czytania w Sejmie. Mhm. On zakłada całkowitą likwidację tego bankowego tytułu egzekucyjnego. Tak, panie dyrektorze, jego nie ma nigdzie w Europie. A padają argumenty, że on zabezpiecza właśnie lokaty, prawda, że zabezpiecza bezpieczeństwo obrotu bankowego. No ale w ten sposób to można by było powiedzieć, że powinniśmy także zabezpieczyć spółki akcyjne, gdzie jest rozproszony akcjonariat. Każdy, kto lokuje swoje pieniądze na przykład na giełdzie, też potrzebowałby takiego zabezpieczenia. Ale gdyby to był taki wspaniały instrument, który na przykład działałby na rzecz państwa, na rzecz obywateli, to inne państwa Unii Europejskiej już dawno by to wprowadziły. A w Polsce nie dość, że Polska jest jedynym krajem, który coś takiego posiada. I jeszcze jest bardzo ciekawa sprawa, że międzynarodowe korporacje i spółki w Polsce nie podlegają bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, bo jest taka zasada pari pass, która mówi, że jeżeli centrala ma jakąś umowę z bankiem europejskim w innym kraju, a tam nie ma czegoś takiego, to i w Polsce te umowy są podpisywane bez BTE. Więc jaka tu jest równość? Tu w ogóle już jest pewna przewaga zagranicznych firm, nie dość, że banków, które tu w Polsce mają Eldorado. Przypomnę, co roku zyski się zwiększają, ponad 16 miliardów w 2013 roku, czy około 16 miliardów złotych. Niespełna. Niespełna, tak. Więc, no ale to jest ogromna kwota i dobrze, my jak nie chcemy psuć systemu bankowego. Uważamy, że banki powinny też zarabiać pieniądze, bo po to są. Ale banki nie mogą zarabiać pieniędzy kosztem krzywdy innych ludzi. Ja przypomnę te wszystkie kolejne afery, no, afery, które się kończyły tymi pozwami zbiorowymi, gdzie i one, jeżeli BTE nie zlikwidujemy, to one będą następowały cały czas, bo to jest ten taki taka patologia naszego systemu. No, musi być równowaga. Klient, bank, państwo powinno strzec. Dajmy szansę, panie pośle, słuchaczom na ocenę tego tytułu, na ocenę tego instrumentu. My wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze poseł Adam Abramowicz, a jest moim gościem 16 minut, prawie 17, po 12. Dziś pytanie, czy zlikwidować bankowy tytuł egzekucyjny. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. A przedstawiciel Związku Banków Polskich, pan Przemysław Barbrich, nie zgodził się na rozmowę ze mną, natomiast moim gościem za kilka minut będzie pan Bogusław Grabowski, członek Rady Gospodarczej przy premierze. 7 trójek na początku 22. Czekam na państwa telefony, czekam na listy. August, a new temptation. He loved women, wine, and song. And all the special flashes. I'm doing something wrong. I said a yes. I said a yes. I said a yes. Oh yeah. Oh yeah. You'll never make the same me. Yes. Pan Karol, piszący, argumentuje: podczas brania kredytu pracownik banku uprzejmie powiedział, że oprócz marży lub prowizji nie mogę negocjować żadnych zapisów, bo w przypadku podważenia jakiegokolwiek zapisu w umowie bank po prostu nie podpisze ze mną umowy kredytowej. Wszyscy kredytobiorcy stoją pod ścianą, bo mają do wyboru: albo godzisz się na warunki banku, albo zapomnij o kredycie i własnym domu. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Krzysztofie, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, no to w każdym państwie istnieje pewnego rodzaju, w cudzysłowie oczywiście, taki bat na wszelkiego rodzaju kredytobiorców. Czy to się nazywa bankowy, czy to egzekucyjny, czy jak to się zwało, w każdym państwie to funkcjonuje. A idąc dalej, tutaj pan wspomniał, bo tak chyba trochę się rozwijał w tych swoich rozważaniach, wspomniał, że jest to Eldorado dla banków. Oczywiście. A co w momencie, kiedy bankowy tytuł egzekucyjny zostanie zlikwidowany, będzie to Eldorado dla wszystkich oszustów? Dopiero później się pojawi problem, zaczną się procesy i kto wtedy będzie, ponownie będziemy występować jako w obronie osób, które brały na przykład kredyt we frankach? Dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Pan Mirosław. Panie Mirosławie, witam. Halo? Halo, panie Mirosławie? Może za chwilę. 21 minut po południu. Krzysztof Oppenheim, doradca finansowy. Zlikwidować i to natychmiast. Bankowy tytuł egzekucyjny to typowe sądzenie czarownic, czyli orzekanie o winie bez sądu. Dopóki BTE funkcjonuje w Polsce, jesteśmy państwem prawa banków, czyli banki są ponad prawem, a każda osoba, która wejdzie w spór z bankiem, jest osobą wyjętą spod prawa. Bank jednostronnie może orzekać o winie w każdej sytuacji, nie ponosząc konsekwencji za błędne decyzje. Pani Agnieszko, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, pani. Właśnie w mojej sytuacji tak się zadziało, że oszuści na podstawie moich danych osobowych wyłudzili kredyt bez mała w wysokości 50 tysięcy. Jest aresztowana osoba, a ja cały czas tracę zdrowie, tracę nerwy, tracę pieniądze, udowadniam, że nie jestem wielbłądem. No i teraz jestem na etapie, że tak powiem, proszenia sądu o zwolnienie mnie od bez mała 3-tysięcznej opłaty, no, żeby właśnie zweryfikować wyrok sądu, który zapadł oczywiście zaocznie, bez mojej wiedzy, bez mojej żadnej ingerencji. Pan Krzysztof z nami. Panie Krzysztofie, witam. Halo? No dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Oczywiście, że zlikwidować, ponieważ nie wygląda to tak, jak powinno. Ja miałem taką sytuację o 100 zł. Zapomniany mandat, który tam miała żona zapłacić, po prostu zapomniała. Gdzieś się przeoczył. I komornik z Urzędu Skarbowego nie dzwoni, nie wysyła żadnych pism, wysyła do banku, blokują mi konto. Muszę zapłacić oczywiście te 100 zł tam z odsetkami, a żeby sprawę potem odkręcić, wszystko trwało 3 tygodnie, żeby odblokować konto i żeby można było normalnie z niego korzystać. No tak, ale akurat w pana przypadku, jak sądzę, bankowy tytuł egzekucyjny nie miał zastosowania. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry Państwu. Sama instytucja bankowego tytułu wykonawczego nie jest jeszcze osamotnionym przywilejem banku, bo z tym się łączy na przykład także możliwość wystawiania przez bank dokumenty, które korzystają z uprzywilejowania traktowania jako dokumenty urzędowe. One korzystają z domniemania prawdziwości. Wprawdzie ostatnio zostało to trochę złagodzone przez nowelizację artykułu 95 ustawy prawo bankowe. Przed nowelizacją bank oświadczał w trakcie postępowania cywilnego, że ktoś im jest dłużny taką i taką kwotę i to de facto dłużnik musiał udowadniać, że to nie jest prawda. No, rzecz kuriozalna. No, jeszcze sama instytucja, prawda, rezerwy cząstkowej, powodująca, że de facto społeczeństwo, które przez kreację pieniądza bezgotowego, społeczeństwo, które płaci de facto za ten stan rzeczy, nie pobiera z tego tytułu żadnych korzyści. Bank kreuje pieniądze z niczego, których nie ma. To tak jakby piekarz nie piekł chleba, tylko przez kwaśnięcie pojawia się chleb za plecami piekarza, a pobiera za to odsetki. I to gdy ktoś spóźnia się z ratą, pobiera odsetki w maksymalnej wysokości. A to jest de facto Koszt ponosi społeczeństwo poprzez to, iż występuje zjawisko inflacji i ich pieniążki, prawda, zmieniają wartość. Powinniśmy chyba, o dzisiaj wyszła afera, że bank, jeden z banków pozwalał, prawda, na działalność przestępczą ukrywania dochodów i niepłacenie podatków. Myślę, że pora, ile jeszcze musi być takich zdarzeń, żeśmy po prostu przestali banki traktować tak bardzo poważnie i zaczęli traktować jak każdy inny podmiot gospodarczy, czyli osoby fizyczne. Ależ my chcemy chyba, drogi słuchaczu, traktować banki poważnie. Problem polega na tym, żeby i nas traktowano poważnie. Dziś pytanie, czy zlikwidować bankowy tytuł egzekucyjny. Pani Marleno, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, więc ja jestem jak najbardziej za zlikwidowaniem. Niestety jestem również ofiarą nadużywania przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego i rzecz dotyczy tego, że w 2006 zostało zlikwidowane mieszkanie i bank otrzymał pieniądze, te pieniądze wpłynęły na konto depozytowe sądu i sąd, jak się potem okazało, w 2012 roku dopiero dostałam taką informację, przetrzymywał te pieniądze na swoim koncie przez okres 2 lat. I w 2012 roku bank przypomniał sobie o tej sytuacji i zażądał ode mnie, czy żąda w tej chwili ode mnie, odsetek za okres właśnie tych 2 lat, w których sąd przetrzymywał te pieniądze. I ja w tej chwili od 2 lat walczę, żeby udowodnić, że te pieniądze zostały wpłacone, tak, że bank powinien, jakby te pieniądze były już po stronie banku, tak, i że to bank powinien upominać sąd i że tak naprawdę bank powinien sądzić sąd, tak, i do sądu zwrócić się o odsetki za ten okres, kiedy przetrzymywał te pieniądze. No, a ja niestety jestem w tej sytuacji bezbronna i no, wciąż walczę o swoje prawa. Pan Marek, panie Marku, halo. Dobry, panie redaktorze. Witam. Ja myślałem, panie redaktorze, że ludzie, którzy będą dzwonić do radia, to wszyscy powiedzą, że ten bankowy tytuł egzekucyjny powinien zostać zlikwidowany, ale o dziwo usłyszałem jednego człowieka, który stwierdził, że jak zostanie zlikwidowany, no to sami oszuści będą w Polsce. Mm-hmm. Oczywiście w innych krajach ich nie ma. A teraz na temat mówiąc to, chciałem powiedzieć, że w momencie, gdy sprzedano banki zachodnim firmom, to stworzono sytuację, kiedy Polacy stali się zakładnikami, niewolnikami kapitału zachodniego, a na niewolników musi być bat. Nie ma takiego tyłu w Niemczech, czy w Holandii, czy w innych krajach zachodnich, ponieważ tam ludzie nie są takimi niewolnikami kapitału zagranicznego jak w Polsce. No tak mówię, na niewolników musi być bat i to jest właśnie ten tytuł wykonawczy. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo. Dzień dobry, kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Ja jestem jak najbardziej za likwidacją tego tytułu, natomiast chciałem zwrócić uwagę na coś takiego. Zobaczcie państwo, że polski Sejm podejmuje uchwały, które szkodzą społeczeństwu. Wyprowadza się, banki mogą wyprowadzać pieniądze, kapitał, który na nas zarabiają, mogą wyprowadzać z Polski, tych pieniędzy tutaj nie ma, my na nie pracujemy, one nam uciekają. Wszystko robi się w tym kierunku, żeby umożliwić wyprowadzanie pieniędzy, nas zubożyć, tak jak tutaj poprzednik mówił, sprowadzić nas do roli niewolników. Czy nie powinniśmy się zastanowić, no przy okazji na przykład wyborów, żeby ludzie uczciwi zaczęli rządzić, bo jak można ustanawiać prawo, które w taki sposób uderza w obywateli. Ja też mam dłużników, którzy mi zalegają, ale przecież to można wszystko prawidłowo osadzić w prawie. Natomiast to, co się u nas dzieje, to jest tworzenie furtek właśnie do tego typu, no nazwijmy to szczerze, złodziejstwa. Dziś pytanie, czy zlikwidować bankowy tytuł egzekucyjny. 7 trójek na początku 22. Panie Dariuszu, halo. Tak, witam. Witam. Na początku audycji wypowiadał się poseł bodajże PiS-u na temat terminów biegnących po wystawieniu BTE przez bank. Ja chciałem powiedzieć, że zbójstwo tego polega na tym, że bank nie ma obowiązku informowania o wystawieniu takiego dokumentu klienta. Mm-hmm. Więc klient dowiaduje się już w momencie, kiedy komornik zajmuje konto, tak? Tak, w momencie, kiedy przychodzi do okienka i pani mówi mu, że pan ma zajęcie na koncie i później idzie w tył, przez komornika do BTR, to jest już nie, raczej nie do odkręcenia, jeżeli ma klauzulę wykonalności, więc to jest po prostu zbójstwo w biały dzień i należałoby po prostu gdzieś tam wstecz się cofnąć, kto te przepisy ustalał, jakie lobby i jakie naciski były, że po prostu to BTR w Polsce funkcjonuje. Panie Waldemarze, witam pana, halo? Witam, pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry. Panie Kubo, no z tym BTS-em jak najbardziej należałoby zlikwidować to wszystko. Ale oprócz tego jeszcze w naszym kraju jest wiele, wiele bardzo, bardzo, bardzo nieeleganckich rzeczy w stosunku do spraw finansowych. Na przykład przejście długów na dzieci z ZUS-ów, z zaległości rodziców, dziadków i inne historie. Myślę, że jest wiele tematów, o których trzeba by porozmawiać na ten temat. A wracając do tytułu egzekucyjnego, sprawa, mam cichą nadzieję, zaczęła się niestety, jak padł ten przez wszystkich zaklinany system socjalistyczny w 1989 roku. Wtedy nie było takich historii. Być może nie wszyscy wtedy kredyty brali, ale jeżeli brali, to byli traktowani jak ludzie, a nie w tej chwili jak, nie wiem, petenci najgorszego sortu. Myślę, że nad tymi sprawami warto się głęboko pochylić, w związku z tym, że zbliżają się i jedne, i drugie wybory, ale że przeanalizować, kto doprowadził do takiej, a nie innej sytuacji w tym kraju. Prawie 12.30, nawet już po, Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej. Całkowita likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego byłaby nieco ryzykownym pomysłem, bo oznaczałaby de facto konieczność innego zabezpieczania się przez banki przed sytuacją, w której klienci nie spłacają kredytów. I te inne metody byłyby niestety dość dla klientów kłopotliwe. Pewnie do banków wróciłyby żądania podpisywania przez klientów weksli in blanco, przeprowadzania jednego lub nawet dwóch rantów i tego typu obostrzenia. Natomiast w przypadku kredytów hipotecznych, zwłaszcza kredytów frankowych, gdzie egzekucja z bankowego tytułu egzekucyjnego jest bardzo bolesna dla klienta, powoduje zafiksowanie mu bardzo wysokiego długu, tu bym się zastanawiał nad wstrzymaniem tej szybkiej ścieżki dla banków, to znaczy w sytuacji, w której te kredyty frankowe, one są w tej chwili kwestionowane też od strony prawnej, budzą mnóstwo wątpliwości. Być może warto, żeby banki nie mogły w przypadku tych kredytów korzystać z tego bankowego tytułu egzekucyjnego. No to w jakiś sposób wyrównałoby szanse klientów i banków w sytuacji, w której pojawia się spór, czy ten kredyt powinien zostać przez bank wypowiedziany, czy nie, na jakich zasadach, po jakim kursie itd. itp. 28 minut pozostało do 13, a moim gościem jest pan Bogusław Grabowski, członek Rady Gospodarczej przy premierze. A witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam serdecznie. Panie doktorze, czy istnienie bankowego tytułu egzekucyjnego można obronić, uzasadnić potrzebę utrzymania tego instrumentu? Tak, można to obronić. Ja się całkowicie zgadzam z panem redaktorem Samcikiem. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że gospodarka tym łatwiej funkcjonuje, tym łatwiej podejmuje się przecież obarczone ryzykiem decyzje gospodarcze, w tym decyzje kredytowe, ale również decyzje o ulokowaniu swoich oszczędności w różnych instrumentach finansowych, jeżeli mamy wyższy poziom zaufania. No i tak to jest, że obie strony kontraktu muszą mieć do siebie zaufanie, ale też łatwość egzekwowania warunków tej umowy. Tytuł egzekucyjny jest niczym innym, jak usprawnienie egzekwowania warunków umowy wynikających z złamania albo nierealizowania przez jedną stronę. No dobrze, ale co w sytuacjach spornych? Co w sytuacjach, kiedy ten instrument jest nadużywany? Jeśli sytuacja jest sporna pomiędzy bankiem a klientem, wydaje się naturalne, że spór rozstrzyga sąd na równych prawach dla stron. Dlaczego bank musi mieć przewagę? Już mówię. Bank ma w tym wypadku przewagę, dlatego że w porównaniu do innych podmiotów gospodarczych obciążony jest właśnie przez państwo, przez jego prawo, dodatkowymi, szczególnymi obowiązkami, jakie inne podmioty gospodarcze nie mają. To są różne obostrzenia w zakresie regulacji, sposobu ustalania kapitału, wypłaty dywidendy, ubezpieczania depozytów, które są w banku składane. Pamiętajmy, że mamy możliwość wprowadzenia zarządu komisarycznego przez państwo do takiego, przez organy państwa, przez Komisję Nadzoru Finansowego do takiego podmiotu. W związku z tym, jeżeli narzucamy na sektor bankowy dodatkowe obowiązki, których nie mają inne podmioty gospodarcze, właśnie po to, żeby chronić depozytariuszy, między innymi depozytariuszy w tym banku, musimy też im dać dodatkowe uprzywilejowaną pozycję w niektórych rozwiązaniach, jakimiś bankowie tytuł egzekucyjny, po to, żeby mogły wykonując te obowiązki, chronić obie strony swojego bilansu, czyli no, w tym wypadku akurat depozytariuszy. A czy nie jest dziwne, że bank przed sądem w momencie uruchamiania tego tytułu egzekucyjnego nie musi nawet udowadniać swoich roszczeń, swoich praw, że sąd sprawdza jedynie wniosek pod kątem formalnym? Tak, ja to rozumiem. Raz i dwa, drugi argument dla mnie po prostu nie do ogarnięcia. Rozumiem i obawiam się, że nawet przez pana nie do obrony. Brak informacji dla klienta. Ja to wszystko rozumiem. Bank nie musi informować, no na Boga. To są sprawy, które możemy doprecyzować, możemy ograniczyć przywilej, który teraz banki stosują, ale żebyśmy nie wylewali dziecka z kąpielą. Będziemy mieli mniejszą skłonność do podejmowania ryzyka kredytowego przez sektor bankowy, to ryzyko będzie musiało być opłacane wyższymi kosztami, więc oprocentowanie będzie większe, bądź oprocentowanie depozytów będzie mniejsze. Łatwość egzekwowania zabezpieczeń będzie o wiele trudniejsza, w związku z tym dodatkowe zabezpieczenia będą wymagane, czyli po to, żebyśmy parę wypadków, albo parę dziesiąt, albo parę set, albo parę tysięcy, które są przykładem złego stosowania tego przywileja, żebyśmy nie mieli tych przypadków, zmrozimy działalność sektora bankowego, czyli to smarowanie trybów gospodarki. Będziemy się po prostu wolniej rozwijać, ale bezpieczniej dla niektórych. Jeśli ktoś terminowo spłaca raty kredytu, nie ma zaległości, to i tak może być narażony na uruchomienie bankowego tytułu egzekucyjnego. I to jest normalne? A czy zna pan takie przypadki procentowo, one są regułą czy wyjątkiem? One są wyjątkiem. Panie redaktorze, z tego powodu... Ale w związku z tym, że na przykład dotyczą kilku osób w Polsce, to nie musimy się nad tym pochylać? Musimy się pochylać i podał pan przykłady rozwiązań prawnych, które mogą być doprecyzowane lub zmienione. Natomiast chodzi o jedną rzecz, żebyśmy nie wylewali dziecka z kąpielą, żebyśmy nie płacili efektywnością całego systemu transferowania oszczędności od tych, które mają, do tych, które je potrzebują po to, żeby rozwijać działalność gospodarczą albo kupować mieszkania czy samochody, żebyśmy nie zmrozili tego transferu i efektywności lokowania oszczędności do najwyższych, do miejsc o najwyższej stopie zwrotu z inwestycji właśnie przez usztywnienia prawne. Bo wtedy możemy te wyjątki zlikwidować. Tylko jak likwidujemy wyjątki i ryzyko, to likwidujemy też niektóre czynniki rozwoju. Nie do końca i tu bym dyskutował, ale to pewnie rozmowa, panie doktorze, na dłużej. Nie do końca zgadzam się z tym, że te pieniądze z banków służą przede wszystkim lewarowaniu polskiej gospodarki, napędzaniu PKB, bo wszak udział kredytów tych udzielanych dla przedsiębiorstw jest zdecydowanie mniejszy, aniżeli tych udzielanych gospodarstwom domowym na konsumpcję. Nie, akurat tutaj jest mniej więcej pół na pół. Wartość kredytów dla sektora przedsiębiorstw jest mniej więcej zbliżona do tych dla osób indywidualnych. I pamiętajmy jeszcze, że te przedsiębiorstwa mają możliwość finansowania się bezpośrednio na rynku kapitałowym poprzez emisję obligacji, emisję dodatkowych akcji. Więc to nie jest jedyny kanał rozwoju przedsiębiorstw. Ja bym tylko każdemu dał do zastanowienia się nad jedną rzeczą. Jeżeli krytykujemy sektor bankowy za nadmierną ilość przywilejów, za nadmierne zabezpieczanie się przy udzielaniu kredytów, to wyobraźmy sobie sytuację, kiedy własne oszczędności, niekiedy dorobek życia, niekiedy zabezpieczające naszą sytuację finansową wtedy, kiedy już jesteśmy nieczynni zawodowo czy emeryturze, że sami pożyczamy tym, którzy chcą zaciągnąć kredyt, na przykład na działalność w rolnictwie, na działalność w handlu, w gastronomii czy w innej dziedzinie. Tak się zastanawiam, skoro te przywileje banków nie są ponad miarę, a skoro wszystko jest w porządku, to dlaczego w ogóle dyskutujemy na przykład o sytuacji frankowiczów? Po co zajmuje się tym Komisja Nadzoru Finansowego? Po co pan się tym zajmuje, uczestnicząc w różnych debatach? Że wszystko jest okej. Musimy dyskutować, poprawiać, doprecyzowywać, niekiedy zmieniać, niekiedy cofać się krok wstecz przy tych przywilejach, które udzieliliśmy. Tylko żebyśmy przy tym nie przesadzali i nie wylewali dziecka z kąpielą. Przykłady kredytów frankowych są bardzo dobrym przykładem. Przesadziliśmy wszyscy. Choroba wieku dziecięcego. Państwo, że nie deregulowało tej działalności na czas. Banki, że zbyt pazernie kierując się wynikiem finansowym udzielały tych kredytów Najlepszy dowód, jak oceniały ryzyko aprecjacji kursu franka, jest to, że we franku zdolność kredytowa wychodziła im większa niż złotych i w ogóle tak. Była odmienna od tej złotych. Tak. No i kredytobiorcy, którzy byli zadowoleni, że nagle jest jakiś gadżet, inna waluta, inna stopa procentowa, przy której mogą dostać więcej pieniędzy, a mniej składać co miesiąc. I teraz wszyscy razem obciążyliśmy naszą, tą chorobą wieku dziecięcego, obciążyliśmy naszą gospodarkę potężnym ryzykiem kursowym wynikającym z zadłużenia całej gospodarki na 35 miliardów franków. I to ryzyko przerzuciliśmy na najsłabszy segment tej gospodarki, a sektor bankowy nadzorca dopuścił do takiego przerzucenia, czyli na gospodarstwa domowe, które nie ma zdolności do monitorowania kursu, do zarządzania ryzykiem, do zabezpieczania się przed tym ryzykiem. No i często nie mają ruchu, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy wzięli kredyt na 120% wartości nieruchomości. Tak jest, a teraz to dochodzi do 200%, tak? Bo jeszcze szczególnie, że te kredyty były udzielane w sytuacji, kiedy mieliśmy górkę w cenach nieruchomości. Od tego czasu bardzo często one spadły. I to jest przykład, jak źle funkcjonowały regulacje, które państwo tworzyło, dopuszczało do takich. To jest przykład tego, jak sektor bankowy nadużywał tego, co mówimy, instytucja zaufania publicznego, bo to, że my chcemy obdarzyć te instytucje zaufaniem, z tego wynika również, że na tych instytucjach spoczywa szczególny obowiązek wywiązywania się z tego przywileju. Tu pan widzi niebezpieczeństwo i tu pan widzi powód do rozmowy na temat nadużywania pewnych rozwiązań czy instrumentów bankowych w przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego. Tego niebezpieczeństwa pan nie widzi. Panie redaktorze, ja widzę powód do dyskusji na każdy temat po każdym czasie. Tylko chodzi mi o to, że jak się zastanawiamy na podstawie iluś tam procentowo przykładów, jak ten instrument, bankowy tytuł egzekucyjny, jest źle albo był źle w poszczególnych przypadkach stosowanych, żebyśmy od razu nie mówili, że go zakazujemy, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę, jakie będzie miało to konsekwencje w zakresie stosowania innych instrumentów, w zakresie zmrażania działalności pośrednictwa finansowego od oszczędności do kredytów. To dlaczego, jeszcze jedno pytanie, jeśli pan pozwoli, to dlaczego w wielu państwach Unii Europejskiej tego zabezpieczenia, tej przewagi, tego handicapu banki nie mają? Wie pan, jak są zabezpieczane? Wynika, jak żyją? Wie pan, to też wynika ze sprawności funkcjonowania innych rozwiązań państw. No na przykład ze sprawności sądów. No tak, to prawda. Sprawności sądu, sprawności funkcjonowania i głębokości rynku nieruchomości, sprawności funkcjonowania wtórnego rynku wierzytelności i tak dalej, i tak dalej. My budujemy to dopiero od 20 lat, a oni budują to od 100 kilkudziesięciu albo i 200, tak? W związku z tym sprawdzić, jak łatwo jest wycenić nieregulowane obligacje, jak rynek od razu wycenia na wtórnym rynku różne elementy środków trwałych nieruchomości, jak sprawnie dochodzi, ja mówię o Europie Zachodniej, czy w szczególności w Stanach Zjednoczonych, do sprawnego sposobu zbywania tych wszystkich elementów zabezpieczenia, jak łatwo jest uzyskać tytuł sądowy egzekucyjny i wyegzekwować swoją wierzytelność w tamtych systemach prawnych. W związku z powyższym, no, nie da się usprawnić każdego elementu funkcjonowania państwa bardzo szybko. Bardzo dobrze, że dyskutujemy o jednym z tych elementów, jakim jest bankowy tytuł egzekucyjny i dyskutujmy o tym, poprawiajmy go, ale pamiętajmy o wszystkich innych współzależnościach, i też również, żebyśmy nie wypychali, udoskonalając ten element, wypychali ryzyka na inny element, który też jest niesprawny. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Bogusław Grabowski, członek Rady Gospodarczej przy premierze, jest moim gościem za 18.13. Czasu niewiele, a słuchacze czekają 7 trójek na początku 22. Z za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Waldemarze. Halo? Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry. W sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego, powiem szczerze, troszkę mnie przeraża, jak tacy ludzie jak pan dr Grabowski są przy premierze, bo to nic dobrego nie wróży nam, frankowiczom. Jestem frankowiczem, który już od prawie 5 lat walczę z mBankiem w moim wypadku. No i mBank jest wyposażony w takie instrumenty, o których ja tylko mogę pomarzyć. Żadnej symetrii nie ma. Wygrałem 2 procesy, niestety nic jakby to nie dało dobrego. mBank się dalej odwołuje do Sądu Najwyższego. Krótko mówiąc, oni mogą wszystko. Mogą w tym momencie mnie zlicytować. Mogą całą rodzinę puścić z torbami. A co ja mogę? Niewiele. Więc temu panu, który był wcześniej, się wypowiadał, panu doktorowi, ja bym tak mu z tymi promilami na temat, ile to jest osób, radził uważać, bo on mówi o istnieniach, rodzinach wielu polskich rodzin i osób w Polsce. Troszkę pan krzywdzi pana doktora. Jak sądzę, polecam dzisiejsze wydanie dziennika Gazety Prawnej. Tam zapewne znajdą państwo, zwłaszcza zainteresowani kredytami we frankach, znajdą państwo sporo informacji. Pan Roman. Panie Romanie? Halo? Dokłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry panu. No ja niestety troszeczkę też siądę na pana doktora. Dlatego, że ta wypowiedź dotycząca budowania tego całego naszego systemu, bo to jest dopiero 25 lat, to wie pan, jakoś do mnie nie trafia. Dlatego, że rozwiązania są znane, tak jak pan doktor powiedział, od 100-200 lat. To dlaczego nie czerpiemy pełnymi garściami? I w każdej dziedzinie życia, społecznej, gospodarczej czy jakiejkolwiek innej. Wie pan, nasuwa mi się takie przysłowie, że mądry uczy się na własnych błędach. Dureń na cudzych, a idiota w nieskończoność popełnia te, które już raz popełnił. Ja sądzę, wie pan, że te nasze państwo to chyba tą granicę idiotyzmu już przekroczyło. Za kwadrans, godzina 13. Moim gościem jest pan Zbigniew Przybysz, właściciel firmy Kram, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Polskich Przedsiębiorstw. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, panie Kubo. Miał pan... Tak? Tak, słuchałem i teraz odnośnie wypowiedzi doktora Grabowskiego. Jestem tak. Magistrem wychowania fizycznego. Produkuje kubki papierowe i folie, natomiast myślę, że czytam ze zrozumieniem. Mhm. Odnośnie tak zwanej instytucji zaufania publicznego wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 15 marca. I teraz cytuję. Definicja legalna czynności bankowych zawarta w artykule 5 prawa bankowego jednoznacznie wskazuje, że czynności te nie stanowią zadań publicznych. Wykonywane przez banki czynności nie mieszczą się w sferze wykonywania władzy publicznej, a przymiot instytucji zaufania publicznego ma w ich wypadku, jak wykazano w punkcie drugim, punkt drugi, wymiar pozaprawny. Mhm. Zatem w żaden sposób nie może mieć przełożony na sferę czysto juridyczną, jaką jest postępowanie sądowe. To jest odnośnie tego. I tutaj jeden z przedmówców bardzo ciekawie mówił o uznania dokumentów bankowych za tak zwane dokumenty urzędowe. Cytuję dalej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Uh-huh. Trybunał Konstytucyjny, jak wykazano w doktrynie, dokumenty, których mowa w artykule 95 ust. 1 prawa bankowego, są wystawiane przez banki we własnych sprawach i we własnym interesie, a dotyczą osób, które korzystają z usług bankowych. I teraz najistotniejsze. Z tych powodów Trybunał Konstytucyjny uznaje nadanie mocy dokumentów urzędowych wyciągom z ksiąg rachunkowych banku za sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej wynikającą z artykułu 2 Konstytucji. No i co z tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wyniknęło później? Modyfikacja prawa zorganizowana przez panującą nam koalicję rządową, która stwierdziła tak, że oczywiście Trybunał tutaj miał rację, ale tylko w odniesieniu do osób fizycznych, tak zwanego konsumenta. Natomiast już w stosunku do przedsiębiorstw dokumenty bankowe są dokumentami urzędowymi. Pan miał do czynienia z bankowym tytułem egzekucyjnym. Wiele czasu nie mamy, ale krótko. Jak ten tytuł zadziałał w pana przypadku? Znaczy w moim przypadku rzeczywiście bank zabrał mi pieniądze, które miał zabrać. Pozwałem bank do sądu i miałem tą wielką przyjemność, że komornik bankowy zajął rachunek banku ING. Także jestem z niej jeden z... To chyba pierwszy przypadek w historii. Pierwszy przypadek w historii. Muszę powiedzieć, że w centrali w Holandii zrobił się duży szum z tego tytułu. Nie wiem, czy głowy poleciały. Dalej, jeszcze tylko sekundę. W niemieckim postępowaniu cywilnym księgi rachunkowe banków oraz wyciągi z takich ksiąg są traktowane jako dokumenty prywatne. ponieważ nie są wydawane przez organy władzy publicznej. Jeśli możemy pójść o BTE, czy on funkcjonuje, czy dobrze, czy nie, ale istotą jest, co banki do tego dołączają. No dobrze, ale panie... Znamy przypadki fałszowania dokumentów. Nikt nie jest w stanie, sąd nie ma prawa weryfikowania prawdziwości tych dokumentów. No i... Jeśli jest BTE... To jest, jak sądzę, pies pogrzebany, tak, że, pies sąd, pogrzebany. Że sąd nie musi sprawdzać zasadności użycia tego instrumentu. Jeszcze jedno, panie Kubo, bo myślę, że to jest i to, skąd to się wzięło. Trybunał Konstytucyjny pisze tak, również w tym orzeczeniu. W obecnym obowiązującym prawie bankowym z 1997 roku powtórzono to rozwiązanie jednakże bez wskazania przyczyn zachowania przywileju stanowiącego, cytuję, jeden z reliktów gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Pomimo przekształcenia systemu bankowego w obecnie na charakter wolnorynkowy. Czyli banki zagraniczne korzystają z praw, jak to jeden z kolegów argument może o tyle dyskusyjny, że z tego co pamiętam BTE funkcjonowało w gospodarce polskiej również przed wojną. Tak, od 24 roku rzeczywiście funkcjonowało, ale dotyczyło banków państwowych. Rzeczywiście dotyczyło to banków państwowych. Później był w 47 roku zmieniono spółki akcyjne, ale wtedy tylko były dwie spółki akcyjne, również państwowe. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i spotkanie. Zbigniew Przybysz, właściciel firmy Kram, a był moim gościem za 10 minut, godzina 13. Jacek Ramotowski, dziennikarz Obserwatora Finansowego. Argumentem za tym, żeby nie likwidować bankowego tytułu egzekucyjnego, jest przede wszystkim wchodząca w życie teraz ustawa o upadłości konsumenckiej. W myśl tej ustawy bankowy tytuł egzekucyjny, jakby wszystkie egzekucje komornicze zostają zawieszone w momencie, kiedy konsument zgłasza swój wniosek o upadłość konsumencką, kiedy sąd dokonuje już tej procedury upadłości konsumenckiej. Także ustawa o upadłości konsumenckiej jakby zniosła pewien automatyzm działania bankowego tytułu egzekucyjnego, bo konsument może, występując o upadłość konsumencką, ten tytuł egzekucyjny odwołać. Natomiast wydaje mi się, że banki powinny mieć jednak takie narzędzie, które w przypadku takich konsumentów, na przykład którym sąd odmówił upadłości konsumenckiej, czyli w sytuacji, kiedy oni rzeczywiście są takimi bardzo niemoralnymi dłużnikami, takimi ludźmi, którzy nie chcą się wywiązać mimo możliwości bardzo dużej redukcji do zadłużenia, którzy wzięli kredyt w celu wyłudzenia. Myślę, że to narzędzie powinno pozostać i banki powinny mieć taką możliwość, żeby ścigać dłużników. Za 8 minut, godzina 13, ponownie na antenie pan Bogusław Grabowski, członek Rady Gospodarczej przy premierze i pan poseł Adam, witam, pan poseł Adam Abramowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy zlikwidować bankowy tytuł egzekucyjny, 94% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 6%, że nie. Pan doktor Grabowski, mamy powody, by zmieniać prawo bankowe? Mamy powody, żeby cały czas je doskonalić i w tym miejscu, w którym nie działa, żeby je poprawiać. To jest dokładnie taka sama odpowiedź, jak i spodziewana odpowiedź na wszystkich kredytobiorców, czy chcą mieć dodatkowo jakiekolwiek uprawnienia wierzyciela w stosunku do siebie. No to jak pan zada pytanie, to każdy powie na to pytanie tak jak na pytanie, czy chce być zdrowy i bogaty. Tak, jasne. Czy chce, żeby wierzyciel nie był do końca w dodatkowe uprawnienia? Nie, nie do końca. Otóż chyba dwie audycje poświęciliśmy sytuacji tych ludzi, którzy zdecydowali się na kredyt frankowy tak zwany i muszę panu powiedzieć, że było mnóstwo listów, mnóstwo telefonów o zbliżonej treści, a mianowicie nie chcemy pomocy państwa, radzimy sobie doskonale, proszę nas nie traktować jak idiotów. Czy pana nie martwi fakt, że banki działające, to częsty jest argument w rozmowie o branży, sektorze ze słuchaczami, że banki działające w Polsce mają jednak uprzywilejowaną pozycję, że na przykład jak wynika z raportu Goldman Sachs, prowizje opłaty w polskich bankach są jednymi z największych w Europie, że w przychodach banków aż 27% pochodzi z opłat, pochodzi z prowizji. A pan Grabowski mówił tutaj przed chwilą coś innego, że jeżeli jest BTE, to powinny być niższe prowizje, a w państwach Unii Europejskiej BTE nie ma, no więc tutaj okazuje się, że są niższe. No. Dajmy jednak szansę panu Grabowskiemu, panie pośle. Panie redaktorze, najlepszy dowód, jak polski sektor bankowy jest drogi dla jego użytkowników, to ja mówię dla kredytobiorców i depozytariuszy, jest fakt, że w tamtym roku, w 2014, gdzie suma bilansowa jego wzrosła raptem o 3%, gdzie marże procentowe spadły, bo spadały stopy procentowe, osiągnął rekordowe zyski, 17 miliardów złotych w sumie i należy do jednych z najbardziej dochodowych biznesów bankowych, no na pewno w Europie, ale i na świecie. Ja się z tym zgadzam, tylko żeby z tego nie wynikały wnioski, żebyśmy coś dodatkowo likwidowali albo coś dodatkowo narzucali. Pamiętajmy, że sektor bankowy jest obciążony... Ale dlaczego takie, wnioski są pana zdaniem błędne bądź chybione? Przyłożyłem do tego rękę, jak pamiętam, opłaty interchange przez lata długie, najwyższe w Europie. Najwyższe, nie było żadnego powodu, aby w Polsce były zawieszone na takim poziomie. Ale oczywiście ostatecznie ustawowo, bo z bankami operatorami się... Płaciliśmy po... Bardzo ładny temat. Ingerujmy. No proszę zwrócić uwagę, że w tym samym czasie, jak mówimy o funkcjonowaniu bankowego tytułu egzekucyjnego, banki mają dodatkowo narządzone, a ich reprezentant bankowy fundusz gwarancyjny, obowiązki w zakresie skali ubezpieczenia depozytów, wzrosło to do 100 tysięcy euro. Mamy obowiązek wypłaty depozytów w przypadku, kiedy jest niewypłacalność banku w ciągu 2 tygodni, więc równolegle na sektor bankowy po ostatnim kryzysie obostrzenia w zakresie wypłaty dywidendy, obostrzenia w zakresie wyposażenia kapitałowego. Właściciel banku musi bardziej doposażać kapitałowo swoją instytucję, czyli bank, więc to nie jest tak, że ja mówię tylko jedną rzecz, żebyśmy patrzyli się symetrycznie i patrzyli się na ewolucję obowiązków i tych przywilejów. Ograniczajmy przywileje tam, gdzie one źle funkcjonują, albo doregulowujmy je tak, żeby one nie były nadmiernie dotkliwe dla konsumentów. Starajmy się symetryzować przywileje czy prawa konsumentów właśnie poprzez prawo upadłościowe, jak to zostało ostatnio zrobione, ale żebyśmy nie patrzyli się wycinkowo jednostronnie i wyzlewali dziecko z kąpielą, bo sobie wszyscy zrobimy krzywdy. Pan poseł Abramowicz, a propos symetrii, zdaje się, będzie miał coś do powiedzenia. Pan Grabowski przed chwilą mówił, że tam, gdzie jest BTE, to jest dla klientów taniej, a teraz bardzo długiej swojej wypowiedzi pokazał, że system bankowy w Polsce jest dużo droższy niż tam, gdzie BTE nie ma. A ja się zastanawiam, jakie to krasnoludki blokują zmiany prawa w zakresie BTE. Może to są takie krasnoludki między innymi jak pan Grabowski, który doradza panu premierowi. 16 czerwca 2011 roku minister gospodarki Waldemar Pawlak złożył już gotowy projekt ustawy, która nie likwidowała BTE, ale go ograniczała. Między innymi tam były to obowiązki informacyjne i projektowana regulacja została pozytywnie zaopiniowana przez zespół do spraw programowania prac rządu. Zespół wyraził także zgodę na dalsze procedowanie projektu. No i utonął w Radzie Ministrów ten projekt. I kolejne projekty, które wchodzą, którą posłowie próbują zmienić to złe, niesprawiedliwe prawo o BTE, są blokowane. I teraz jest takie pytanie, w czyim to jest interesie? Na pewno nie w interesie polskich konsumentów, polskich klientów. Jest to na pewno nie w interesie polskich przedsiębiorców. No a czy nasze państwo powinno zabezpieczać interesy nie swoje, bo ja przypomnę, dobrze rozwijająca się gospodarka, to gospodarka, gdzie rynek traktuje wszystkie podmioty równo, gdzie wszyscy mają równe szanse, gdzie rozstrzyga spory państwo, bo to jest prerogatywa państwa, a nie taki rynek, w którym jedna strona dyktuje drugiej stronie wszystko i sama Panowie, rozstrzyga spory. Kończymy. Czas audycji się kończy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Poseł Adam Abramowicz, pan doktor Bogusław Grabowski, członek Rady Gospodarczej przy premierze. Miłego dnia panom życzę. To tyle, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Pralka Indesit 42 cm głębokości, klasa A+, za 799. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl.